Historiako efemeridea ere, goizontan aipatu behar dugu Josu Txueka historialariarekin egunon. Egunon. Iruleikeko eskua, esku famatua, Nafarroan atxeman zutena, 2008 bateko ekainaren 18an, Iruleikeko eskua, zer errango zeniguke esku famatu hortaz, da aurkikuntza famatu hortaz? Ba, oso pozgarria izan zelako, ez orduan, egun berean ez ziren konturatu ez da urrundik ere zer zetorren aurkikuntza horrekin. Hori antzeman zuten hainbat hilabete pasata gero, hain zuzen ere, zeren berezia zelako aurkitutako pieza hori nolait izateko, eraman zuten Nafarroako gobernuak daukan laborategira. Eta hainbat hilabete pasata gero, laborategi horretan pieza hori garbituz, konturatu ziren bat zeudela hor puntxu batzuk eta gero idazki batzuk. Eta garbitu zituztenean zera guztiak, bueno, ikusi zuten bere osotasunean gero deitu izan duten, hain zuzen ere, arrazoi osoz, Iruleikeko eskua. Esku baten antza edo itxura dulako, behatzak eta guzti, baina importantena ez da bakarrik hori, burdinezko pieza edo brontzezko pieza hori kristoren aurreko aurkikuntza batean egotea, baizik eta hor idazki batzuk daudela, eta idazki horretan, oraindikan deszifratu ezina jarraitzen duen idazki horretan, badago hitz bat, edo hitz antzeko bat, sorioneku edo sorioneko hitza zera adierazten duna. Eta hori dela eta berehala arkeologoen lanaren eta kimikari eta hoien ondoren etorri da paleolinguista edo nola izango nuke filologoen lana. Eta hoiek esateako haien artean Jokin Gorrotxategi edo Joakin Gorrotxategi eta Jaime Belaza, Euskal Herriko Unibertsitatekoa eta Barcelonako Unibertsitatekoa hain zuzen ere kristoren edo paleo indoeuropeo hizkuntzaren inguruan gehien dakitenak, esan zuten, hau da, paleo baskoi bat, euskerarekin zerikusi daukan hizkuntza eta idazkia. Horrek egundoko garrantzia eman dio ale honi. Gero, etorri dire, eztabaidak ta horrela, eta gaur egun, nolabait esateko, jarraitzen dute horren inguruan ikerketa gehiago egiten, eta segurazki, pieza, antzeko pieza gehiago azaltzen badire, eta logikoa izango da azaltzea gehiago, hau da izanen, zera, munduan zehar eta Euskal Herrian dagoen pieza bakarra, bai, baizik eta azaldu daitezke gehiago, bueno, izango da aukera, zera, bermatzeko, ziurtatzeko eta jakiteko ze lotura dauka hau aurreko euskerarekin edo ez daukan eta bar. Baskoia ote den euskera, ez? Ora bai, bai, baina oso garrantzi handiko aurkikuntza. Eta azpimarratu behar dugu hori. Hori izan da, nolabait esateko ez uste galanta izuzen ere, hoien bila ezirelako jun baizik eta hor egiten ari ziren induzketa bat, hain zuzen ere beste leku batzutan gertatzen ari den bezala, tokian tokiko aginte, kasu honetan Arangurengo Baiarako udalak, esan zielako Arantzadi elkartekoei induzketa egiteko lehen 2007an, hor mendi horretan, Iruleikeko mendi horretan, dagoen gaztelu bat azalarazteko. Hori egin zuten, eta oain daukagu tontor horretan, Iruleikeko tontorrean ikusgai gaztelu horren oinarrian horret esateko, baina aldi berean, bazekitelako, bazegoela hor, edo izan zela errizka bat, induzketa horiek burutu zituzten 2018tik aurrera. Eta 2018tik aurrera bai. Eta sorpresa izan zen hori, induzketa, bigarren induzketa horietan, gaur bezalako egunean, Leire Malkorra gazte tolosarrak, aurkitzea olako pieza bat. Eta esan behar dut, bait, azpimarratuko nuke, hain zuzen ere, gauza bat. Neska hori, Leire Malkorra, da bolondresa. Hain zuzen ere, uda hoietan ara juten diren adazien bitartez, hainbat bolondres olako induzketak egiteko. Berakezekin ola aurkituko zonik. Baina meritu haundia daukate olako bolondresak, olako elkarteak, Arantzadi bezalako elkarteak, edo tokian tokiko hainbat udal, kasu honetan Aranguren zera, bilatu edo nola esateko, bultzatu dutelako olako aurkikuntzak egitea. Eta hoiei bizkarra eman diete goi mailako agintek esatako, kasu honetan, Nafarroko gobernua. Nafarroko gobernuak gaur egun, naiz eta olako aurkikuntza eder, haundia eta zanguratza aurkitu, oraindikan jarraitzen du bizkarra ematen olako lanei taular. Beraz, 2021 batean izan zen aurkikuntza hori, ekainaren 18an Irulegiko eskua, esku famatori, atxemana izan zela Irulegiko menditontor horren barnea. Mila esker, Josu Etxueka. Mila esker zuei.